giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna zbliża się do Puław. Nocą został przekroczony stan alarmowy na Wiśle na wysokości tej gminy. W 21 krajach trwa głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niepełnosprawni mogą skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. Patrole wałów wiślanych pojawiły się w nadwiślańskich gminach powiatu puławskiego. Monitorują poziom wody w Wiśle. Brygadier Krzysztof Morawski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach mówi, że chodzi o gminy Janowiec i Puławy oraz miasto Puławy. Są to grupy, które oczywiście mają za zadanie dokonać przeglądu całego odcinka wału, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych. Są to urządzenia hydrotechniczne, takie jak śluzy. Poprzez napływającą wodę, która oczywiście niesie różne nieczystości, śluza może się nie domknąć, śluza może nie zadziałać. Taki stan powoduje, że ta woda będzie przeciekała i być może taka sytuacja spowoduje konieczność podjęcia naszej interwencji. Teraz fala kulminacyjna zbliża się do Puław. Nocą został przekroczony stan alarmowy na Wiśle na wysokości gminy. W Kazimierzu Dolnym nie działa przeprawa promowa łącząca miasteczko z Janowcem. Po drugiej stronie Wisły pozostaje droga lądowa, która wydłuża podróż do około 40 km, między innymi także z powodu remontu starego mostu na Wiśle w Puławach. Obywatele Unii wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Dziś wybory odbywają się w 21 krajach, w tym Polsce. W 7 państwach zorganizowano je wcześniej. Jako pierwsi w czwartek do urn poszli mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii. W piątek rozpoczęły się dwudniowe wybory w Czechach. Głosowano też w Irlandii, a wczoraj na Łotwie, Malcie oraz Słowacji. Wyników tych wyborów nie znamy, bo do 23 jest zakaz ich podawania. Oficjalne wyniki nawet z państw, które zorganizowały głosowanie wcześniej, będą mogły być opublikowane dopiero po zakończeniu wyborów w całej Unii, a najpóźniej lokale wyborcze zostaną zamknięte we Włoszech. Wyzwaniem przed każdymi wyborami do Europarlamentu jest frekwencja, która maleje od 1979 roku. Wtedy w pierwszych bezpośrednich wyborach wzięło udział 62% obywateli, podczas ostatnich frekwencja zatrzymała się na 43%. W tym roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego powstał film, który zachęca do głosowania, odwołuje się do ludzkich emocji. Uznano, że argumenty emocjonalne, a nie racjonalne, przyniosą lepszy skutek, mówi Cezary Lewanowicz z Parlamentu Europejskiego. Ten film apeluje do Europejczyków, żeby w dniu wyborów pomyśleli o tym samym, o czym zwykle w swoim życiu myślą. Jaka będzie przyszłość ich dzieci, jaka będzie ich własna przyszłość zawodowa, symbolizuje tę przyszłość dziecko. Do tej pory nie odważaliśmy się wywoływać w ludziach emocji, ponieważ uważaliśmy, że instytucje, dyrektywy, regulacje to jest coś, co trudno jest połączyć z emocjami, bo tak jak powiedział dawno temu Jacques Delors, trudno zakochać się we wewnętrznym rynku. A w Polsce tłoczno zrobiło się w lokalach wyborczych w Poznaniu, głosują całe rodziny. Łatwe głosowanie. Karta czytelna? Wszystko? Czytelna, wszystko bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo miło spełniłam obowiązek obywatelski i bardzo się cieszę. Chodzą, wychodzą, kolejek nie ma, ale ludzie chodzą. Dla mnie to trudne, szłem i nie wiedziałem, jak to w ogóle głosować, na co głosować. Nie był człowiek uświadomiony. Wszyscy zawsze chodziliśmy, rodzice nasi chodzili, my chodzimy, dzieci nasze chodzą. Obowiązek oczywiście, zawsze głosuję. Niepełnosprawni korzystają z darmowego transportu do lokali wyborczych. W Toruniu samochody przystosowane do przewozu osób z dysfunkcjami ruchu jeżdżą po mieście od 8.30. Taki transport zamówiło już kilkadziesiąt osób. Mam niedaleko, ale ja mam 92 lata. Jestem osobą niepełnosprawną. Gdyby nie to, to bym nie przyszła w ogóle kursy. Na każde wybory chodzę. Mało tego, jak leżałam w szpitalu, wtedy jak były te wybory do Sejmu i Senatu, to przyszła z urną. Komisja była. Ale na cztery osoby tylko dwie głosowały. Czy dużym zainteresowaniem cieszy się ten przewóz? Cztery samochody jeżdżą, bo dosyć dużo osób się zdeklarowało, także tym bardziej, że to jest za darmo. Miasto sfinansowało, także jest dużo chętnych. Jest tu i winda, i wygodne wejście. Udogodnienia są. Głosowanie kończy się o 21. Szef partii pracujących Kurdystanu Abdullah Öcalan wezwał do zakończenia strajku głodowego prowadzonego w tureckich więzieniach w proteście przeciw warunkom, w jakich jest przetrzymywany. W tej chwili protestuje około 3000 ludzi. Większość dołączyła do akcji w ostatnich miesiącach w geście solidarności z prokurdyjską deputowaną, która odmawia jedzenia od listopada, żeby zaprotestować przeciw uwięzieniu Öcalana. Szef PKK odsiadł je dożywocie od 1999 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum dość pogodnie, na północy pochmurno, nad morzem i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, a od Górnego Śląska po Podkarpacie burze, lokalnie z gradem. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr, od 15 stopni w Gdańsku do 22 w Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lider zespołu Snowman, były wokalista Mysłowicz, skomponował piosenki inspirowane dziennikami z czasów powstania wielkopolskiego. Brzmi intrygująco. Michał Kowalonek wystąpi na trójkowej scenie dwa dni po premierze dzieła swojego życia, płyty o miłości w czasach powstania. Zapraszam na transmisję tego koncertu dziś tuż po 19. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Beko No Frost z wyświetlaczem. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 539,70 zł. A za generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp zapłacisz jedyne 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 rat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pawo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Festiwal Dwa Teatry 2019. Olga Sarzyńska, Teatr Polskiego Radia. Pani Olgo, dlaczego warto z perspektywy słuchacza poznać bliżej Teatr Polskiego Radia? Zmieniamy pytanie? Nie. Państwo w radiu tego nie widzą, ale mina była sroga. Jestem wymóżdżona. Co to znaczy? Tutaj właśnie przed chwilą odbyło się czytanie słuchowiska Gombrowicza. Jak się tak poczyta tego Gombrowicza z 4 razy, to można się trochę odmłuszczyć. Ja na przykład dzisiaj cały czas zamiast słowa obgryzł, mówiłam obryzgł. W takiej ekstazie. Obryzgł kości. To także ma swój walor komediowy. Tak, ja w ogóle Teatru Polskiego Radia słucham od dziecka, bo mama mi puszczała i między innymi również dlatego chyba jestem aktorką, ponieważ tak strasznie mi się to podobało, tak uruchomiało moją wyobraźnię i do tej pory tak się dzieje, więc uważam, że to jest taki główny powód, żeby wszystko, jak włączymy telewizję, pójdziemy do kina, mamy ten obraz, już nic nie musimy wyobrażać sobie, a słuchając tych głosów, bardzo często do Teatru Polskiego Radia przychodzą aktorzy naprawdę wspaniali, wybitni, którzy mają cudowne głosy i którzy właśnie potrafią te wyobraźnie wzburzyć. I są takie czasy, że ludzie lubią dostawać gotowe rozwiązania, które mają właśnie w telewizji przede wszystkim. A to wymaga jednak zamknięcia oczu i dania sobie takiego spokoju. Ja myślę, że to może być też właśnie taka ucieczka od tego świata, od wszystkich trosk, problemów, które nas otaczają. Po prostu tak usiąść i posłuchać i sobie wyobrazić i być tam w ogóle w tym świecie. Możemy znaleźć się, jak te pokoje wyglądają tam, gdzie są ci ludzie, albo ten las, albo zamek, gdziekolwiek oni są i na chwilę po prostu pobyć w tym świecie, który tak naprawdę my wykreujemy i to wtedy my stajemy się tymi wizjonerami, to my wtedy kreujemy sobie w głowie ten obraz, a tak naprawdę ci aktorzy, których słuchamy, nam pomagają w tym. O Teatrze Polskiego Radia opowiadała Olga Sarzyńska. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem Festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem Festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Halo, halo, drodzy Państwo, w niedzielę 26 maja na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Jan Emil Młynarski w kolejnym odcinku audycji Dancing Salon Ulica. Proszę Państwa, dzisiaj niedziela wyborcza i dzisiaj Dzień Matki. Niezmiernie się cieszę, że to się wszystko ze sobą zbiega, ponieważ mogłem dzisiaj przygotować audycję z myślą o wszystkich mamach. Niemało jest pięknych piosenek dedykowanych mamom, czy z matką, z osobą matki w treści. Zatem postaram się, proszę Państwa, dzisiaj naprawdę niewiele gadać. Bardzo bym chciał wszystkie te piosenki Państwu zaprezentować. Są to piosenki, które kocham. Nie będę dzisiaj prezentował żadnej historycznej postaci. Będę wspominał o kilku oczywiście, ale chciałbym umilić ten czas Państwu tymi pięknymi piosenkami. Zatem na początek zupełny rarytas. Na Dzień Matki powinszowania od syna. Nagranie z roku 1929 do melodii ludowej wykonuje Eugene Bromiński, czyli Eugeniusz Bromiński. Nagranie, proszę Państwa, z USA. Okech Records to taka słynna kompania założona przez Otto Heinemana w roku 1918. Jedna z ważniejszych wytwórni płytowych w USA. Dlaczego? Dlatego, że dała początek, została przejęta lata później przez wytwórnię Sony, wydając największe jazzowe, nie tylko jazzowe nazwiska amerykańskie, ale w latach 20. wydawała sporo nagrań skierowanych ku różnym diasporom, między innymi diasporze polskiej. I tak oto emigracyjny artysta, wykonawca Eugeniusz Bromiński zarejestrował w roku 1929 taki rarytasik i ja teraz Państwu wszystkie mamy drogie, kochane, Wam dedykuję ten piękny kawałek. Posłuchajmy. Kochana moja mamo, w dniu dzisiejszym cały świat oddaje matką cześć i szacunek. Ja, syn twój, pamiętam o mojej kochanej na cały świat mamie i tą drogą ślę jej serdeczne życzenia. Żyj nam długo, bez troski, niech w życiu twoim nigdy nie będzie smutku. Posłuchaj, mamo, muzyki i śpiewu, bo grać i śpiewać będą dla mojej kochanej mamy. Syn twój ci życzy, moja mamo miła, abyś szczęśliwości i w zdrowiu nam żyła. Żyj nam długie lata, niech ci szczęście laska, pienie z różnych kwiatków, różyczek pławatków, pienie z różnych kwiatków, różyczek pławatków. Niech różami dla cię wysłana będzie droga, modlę się i proszę o to Pana Boga. Żyj nam długie lata, niech ci szczęście splata, wieniec pięknych kwiatków, różyczek pławatków, wieniec pięknych kwiatków, różyczek pławatków. Moja kochana mamo, przyjm ode mnie ten skromny bukiecik czerwonych róż. Niech te kwiatki mówią ci zawsze, że syn twój, któregoś wychowała, kocha ciebie. Kocha cię i kochać ciebie będzie, dopóki serce w piersi jego będzie biło. Składam pocałunek na twojej spracowanej dłoni. Przyjm te życzenia od dobrego syna dla dobrej matki. Panowie muzykanci, dla mojej mamy zagrajcie, proszę. Nagranie z Nowego Jorku sprzed równo 90 lat z płyty labelu Okech Records, czy Oki, trudno powiedzieć jak to się wymawia, bardzo Państwu polecam. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Matki, niedziela, nadajemy na żywo. Zatem jeżeli Dzień Matki, to nie może obyć się bez tanga mojego ulubionego przedwojennego kompozytora, jakim był Zygmunt Karasiński. Zygmunt Karasiński do spółki z Szymonem Kataszkiem, swoim wspólnikiem wieloletnim, do słów Ludwika Szmaragda napisali to tango, które jest jednym z najpiękniejszych, najważniejszych, nieśmiertelnych tang polskich z roku 1932 ze specjalną dedykacją dla wszystkich mam. śpiewa Adam Aston. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obłuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywki mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Najlepsi przyjaciele dać mogą smutku wiele. I wiedz, że najbardziej wierny ci zapomnieć cię może, wierzaj mi. Umarły poświęcenia, egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi. Chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Serce matki z roku 1932 śpiewał mistrz, największy mistrz Adam Aston. Proszę Państwa, oczywiście to tango było wykonywane nie tylko przed wojną, w czasie wojny za okupacji i również po wojnie przez wielu, wielu różnych wykonawców. Przedwojenni to tacy jak Mieczysław Fog, Tadeusz Faliszewski czy Wiera Gran. Ja nagranie Wiery Gran przygotowałem dla Państwa dzisiaj, moje drogie mamy, ale obawiam się, że nie zdążę ze wszystkimi piosenkami, a bardzo bym chciał je dzisiaj zaprezentować. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Matki, dzisiaj niedziela wyborcza, zatem duża rzecz, nadajemy na żywo. Proszę pisać do mnie maile. Dziękuję bardzo pani Iwonie za maila odnośnie Toli Mankiewiczówny. Pani Iwono, skontaktuję się z panią. Dziękuję bardzo, bardzo ciekawy mail. Pani Iwona to krewna Toli Mankiewiczówny. Tutaj odnoszę się do audycji sprzed tygodnia. Proszę państwa, Szymon Kataszek, Zygmunt Karasiński to autorzy poprzedniego tanga, a teraz Szymon Kataszek jako autonomiczny, że tak powiem, kompozytor. Słowa Friedwald, Zenon Friedwald, piosenka pod tytułem To tango jest dla mojej matki piękna. Utwór z 1935 roku. Posłuchajmy. Thank you. piosenka jest dla mojej matki i dla niej śpiewam ją. Za piosenki z dawnych dni, które nuciła mi. Ta piosenka jest dla mojej matki, za serce jej łzy, za noce trwogi pieszczoty i za zgryzoty dni. Trwogi pieszczoty i za zgryzoty dni. Tak, drogie mamy, to śpiewał dla was Stefan Witas. Proszę państwa, grała orkiestra taneczna Odeon. Trochę szumi to nagranie, no ale trudno, co zrobić. A dyrygował słynny, wspaniały dyrygent Jerzy Gerd, któremu poświęcałem kiedyś audycję. Zawsze będę go wspominał, jeżeli będziemy słuchać jego nagrań. Wspaniale, uwielbiam te nagrania pod jego batutą. Proszę państwa, idziemy dalej. Teraz Gratka. Nagranie nie przedwojenne, ale tuż powojenne, z ciekawego bardzo okresu, który bardzo lubię w muzyce polskiej, w fonografii polskiej. To jest ten okres między 45 a 49 rokiem. Taka, jak ja to nazywam, muzyka na zgliszczach. Ludzie jeszcze nie za bardzo wiedzieli, w którą to wszystko stronę pójdzie, jak to się zacznie odbudowywać, co ludzi czeka i tak dalej, i tak dalej. I przez te 4 lata funkcjonowała muzyka na, w zasadzie na modłę przedwojenną. I tak jak już mówiłem w audycji, którą kiedyś poświęcałem wytwórni Mewa poznańskiej, największym gwiazdorem tych czasów, tak przynajmniej to oceniam, był Tadeusz Miller. Taki nowy głos, powojenny gwiazdor, nieznany przed wojną. Po wojnie można powiedzieć taki młodszy konkurent Mieczysława Foga, Faliszewskiego, wszystkich tych nazwisk, które ludzie pamiętali sprzed wojny. Facet, który śpiewał w stylu przedwojennym i który wylansował mnóstwo pięknych piosenek. I tak tutaj nagranie właśnie powojenne, rok 1946, ale utwór z Teatru Morskie Oko, autorstwa świetnego kompozytora Zygmunta Białostockiego, do słów innego ważnego autora Tadeusza Żeromskiego, pseudonim Wrzos, przyjaciela wielu wybitnych gwiazd przedwojennych, autora kompozytora, autora tekstów. Zatem słowa Wrzos, muzyka Zygmunt Białostocki. Piosenka pochodzi z Teatru Morskie Oko, z rewii pod tytułem Rewia Miłości, a śpiewa w nagraniu powojennym Tadeusz Miller i gra orkiestra, dyżurna orkiestra wytwórni Mewa pod batutą Mieczysława Paszkieta. Posłuchajmy Pieśń o Matce. A tę pieśń, to pieśń przez łzy, to pieśń bez słów. Otawi świat dziecinnych lat, skrzeszonych z nóg. To matko sny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas, gdy klęczałaś nad kołyską. Za serce twe i świętość wart i dobroć rąk. Miast śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: Matko, i znikłbym znów. O tobie pieśń, to pieśń bez serce twe i świętość wart i dobroć rąk. Miast śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: Matko, i znikłbym znów. O tobie pieśń, to pieśń bez słów. Śpiewał Tadeusz Miller. Zauważyliście pewnie państwo, że ta orkiestra ma podobne brzmi, podobnie dzięki w zasadzie takiemu samemu instrumentarium, jak słynna orkiestra Syreny i inne orkiestry przedwojenne. Rzeczywiście to wszystko to jest taki... można powiedzieć, takie jeszcze przedłużenie tej przedwojennej tradycji, która skończyła się na dobre w 1949 roku. Zamknięto wytwórnię Mewa, natomiast dla wytwórni Mewa oprócz pana Paszkieta, Mieczysława Paszkieta, dyrygowali również Charles Bowery, bardzo słynna orkiestra Bowerego, oczywiście orkiestra Jerzego Haralda. Proszę państwa, wspominam to wszystko, bo to jest ważne. Może Jerzy Harald to jest postać, któremu należy poświęcić audycję. Proszę państwa, proszę pisać do mnie, słuchamy audycji Dancing Salon Ulica, mój adres radiowy to mylenarski@polskieradio.pl. Dzisiaj Dzień Matki oraz Niedziela Wyborcza. Zatem wszystkim mamom dedykuję następną piosenkę pod tytułem Matczyne Ręce z roku 1937. Muzyka i słowa Adam Kowalski, a śpiewa Stefan Witas z gościnnym udziałem, akompaniamentem chóru Eriana. Posłuchajmy. Pamiętasz, jakieś się u kolan matki papierowymi bawił żołnierzami, jak wiatr przez okna wpadł i zmiótł ci wojsko, a tyś zalewał się łez strumieniami. Uliły wtedy troski twe dziecięce, matczyne ręce, matczyne ręce. One cię zawsze przygarniały czule, gdyś był w chorobie, smutku lub potrzebie. One zło wszelkie od cię oddalały, a aż na żołnierza wychowały ciebie. Serdecznej trące i codziennej męce, matczyne ręce, matczyne ręce. Jako dojrzały już dziś człowiek synu, matka dłonie wyciągnie ku sobie, przytul je mocno do ust swoich synu. Treścią największą ucałuj po dzięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Jaka piękna melodia, proszę Państwa. Słuchałbym jej i słuchał, no wyciska łzy. Śpiewał Adam Kowalski. Adam Kowalski to postać mało znana. To żołnierz poeta, proszę Państwa. Urodzony pod koniec XIX wieku. Jednocześnie oczywiście aktywny w I wojnie światowej, później w roku 20 i oczywiście w kampanii wrześniowej. Później cały szlak bojowy. Wylądował po wojnie w Wielkiej Brytanii, zmarł w Edynburgu w 1947 roku, miał zaledwie 50 kilka lat, pisał przeróżne utwory, wiersze i tak ta piosenka, no nie mogło się bez niej obejść dzisiaj, w ten piękny dzień. Bardzo się cieszę, że mogłem ją Państwu zaprezentować. Adama Kowalskiego zresztą warto do nas symbolicznie, do któregoś z odcinków zaprosić, bo to bardzo ciekawa postać. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować no piosenkę, bez której trudno sobie wyobrazić audycję Dancing Salon Ulica, dodatkowo bez której sobie trudno wyobrazić audycję Dancing Salon Ulica w Dniu Matki. Zatem bardzo ważna, bardzo piękna pieśń. Kompozytorzy tej piosenki to Lew Polak i Jack Jeleń, albo Jeleń, a polskie słowa napisał Marian Hemar. Piosenka została zaprezentowana pierwszy raz w roku 1925 w rewii Banda Naprzód w teatrze Banda, prowadzonym przez Fryderyka Jaroszego. I tak oto chciałbym Państwu zaprezentować dwa wykonania. To najbardziej znane przed wojną, Hanki Ordonówny, i drugie nagranie w wykonaniu jednej z moich ulubionych izraelskich pieśniarek, której kariera rozpoczęła się w latach między, na przełomie lat 50. i 60. w Izraelu, to Jaffa Jarkoni, obdarzona niesamowitą charyzmą, niesamowitym głosem i wykonująca tę piosenkę w ten taki zupełnie niesamowity, naturalny dla niej, a jednocześnie tak bardzo wzruszający sposób. Zatem dwa wykonania, jedno drugie po sobie, ze specjalną dedykacją dla wszystkich mam dzisiaj, Mein Jiddische Mame, czyli moja żydowska matka. Ta słynna piosenka, do słów Mariana Hemara, najpierw Ordonka, tak jak powiedziałem, potem słynna, piękna, przepiękna kobieta, Jaffa Jarkoni, którą bardzo Państwu polecam. Posłuchajmy. W zaułku getta wielkie dzisiaj ożywienie, bo Róża Krant, ta co sprzedaje wóz gorący, z Ameryki od syna miała doniesienie, więc się rozniosło po gecie niechcący, co pisał Icek. Wszyscy się cieszą, radzą, winsują, chały przynoszą, róże całują, a ona siedzi gdyby królowa, łzy ciche płyną na listu słowa, a drżące wargi w niemej radości czytają słowa pełne miłości. Mein jidische Mame, tak mi bez ciebie tutaj źle. Mein jidische Mame, powrócić do was prędko chcę. Przeminie rok, może dwa, nim zobaczysz mnie. Za pomyślność i zdrowie moje pomódl się. Kończę list i całuję. Mamę, mamę, mamę. Upłynęło czasu wiele, nie rok i nie dwa, aż nadszedł dzień radości znów dla róży kranc. To ona jego matką jest, takiego syna ma, jak jej zazdroszczą tego i Sara, i Berta Glant. Znów wszyscy się zebrali, długo debatowali, każdy jakąś radę miał, tylko ona spokojna siedzi patrząc dostojna na list, który w ręku jej drżał. Mein jidische Mame, wracam do ciebie za 6 dni. Mein jidische Mame, to nocy dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep ten na rogu tam. Więc przyjeżdżam, bądź zdrowa, resztę powiem sam. Okręt mój się nazywa Lincoln. Mamę, mamę. I nadszedł ten weselny dzień, w którym syn jej wrócić ma. Ze świtem wyszła już przed sień, z radości cicho łka. Już zbudził się uliczny gwar i gazeciarzy głos. Zwierca się do wszystkich szpar, głosząc świata los. Wielka katastrofa okrętowa, Lincoln zatonął. Straszna rzecz, wielka katastrofa. Paniusia kupi, odejdź precz. Pobiegła, pobiegła zaraz do Berty Glant. Pyta, czy prawdą być może, że syn jej, że Icek Kram utonął. Utonął? Boże! Najmilsze mamę, nie, to nieprawda, ona wie. Tak z nią nie rozstał się. Przyjedzie dziś, może już czeka na nią tam. Trzeba biec, prędko biec, aby nie był sam. Jej i cele, co pisał, mamę, mamę, mamę. Na dworcu wcale spotkać ją można, jak wita każdy pociąg przychodzący, jak biegnie za nim dzika, nieostrożna. Gdy zobaczycie wzrok jej pytający, nie mówcie czasem, że zginął i cele. Tak jej życia zostało niewiele, bo nie wiadomo, gdzie mieszka, co jada. Spotkać na dworcu ją można, jak biada, że syn się spóźnia. Lub jego listu słowa przez cały dzień powtarzać ci gotowa. Mein jidische Mame, wracam do ciebie za 6 dni. Mein jidische Mame, co nocy dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep ten na rogu tam, więc ty nie dam, bądź zdrowa, resztę powiem sam. Okręt mój się nazywa Reich war der Wiegele, gesetzten Tag und Nacht. Und wer hat bei er Krankenbett kein Augen nicht zugemacht? Wer hat vor euch gekocht, gebackt, gearbeitet und geschlaft? Und wer wird vor ihr Kinder weggelegt, ihre letzte Kraft? Auf wem seid ihr alle teuer? Alle fein und gut. Wer wollt vor euch gegeben ihre letzten Tropfen Blut? Aidische Mame, es geht nicht besser in der Welt. Aidische Mame, oi, weh wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lichtig is in Heus, wenn die Mame is do. Wie treurig viel der Wert, wenn Gott nehmt ihr euch eurem Habot. In Wasser und Feier wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten in Taie, das ist gewiss die größte Wind. Oi, wie gelieklich und reich ist der Mensch, was hat, als a schöne Matone geschenkt von Gott. Nur an altitschke jüdische Mame, Aidische Mame, es geht besser in der Welt. Aidische Mame, oi, weh wie bitter, wenn sie fällt. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat. Als a schöne Matone geschenkt von Gott, nur an altitschke jüdische Mame, Mame. To dla wszystkich mam. Jaffa Jarkoni, moja ulubiona izraelska pieśniarka. Wielka gwiazda izraelskiej piosenki, proszę Państwa, lat przełomu lat 50., 60., 70. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować utwór pod tytułem Tata tańczy z mamą. Nie było go jeszcze na antenie audycji Dancing Salon Ulica. Zatem z 1934 roku muzyka wielki Artur Gold, słowa Andrzej Włast, Igo Kranowski, a śpiewa, teraz mam dwie piosenki na koniec audycji, proszę Państwa, mamy mało czasu, Astona mam dla Państwa, dla wszystkich mam w ten wspaniały dzień, Adam Aston w piosence Tata tańczy z mamą, posłuchajmy. Teraz na koniec z życzeniami jeszcze raz dla wszystkich mam w tym pięknym dniu oraz w niedzieli wyborczej chciałbym na koniec zaprezentować Państwu piosenkę, która jest niesamowita z dwóch powodów, a nawet z trzech. Po pierwsze, jest to kompozycja wybitnego, genialnego kompozytora piosenek przed wojną, komponował również po wojnie, Zygmunta Karasińskiego, mojego ulubionego kompozytora. Po drugie, dyryguje Jerzy Gerd. Proszę Państwa, pod jego batutą orkiestry brzmiały, grały, myślę, że najlepiej. Po trzecie, śpiewa Adam Aston. I trzecie, Prim. Jest to cudownie zremasterowane nagranie. A zatem żegnam się z Państwem. Audycja Dancing Salon Ulica wydawał Piotr Kordaszewski, realizowała Elżbieta Malinowska, mówił Jan Emil Młynarski. Życzę miłego dnia i wszystkiego najlepszego wszystkim mamom w dniu ich święta. Do usłyszenia, posłuchajmy tej pięknej piosenki na koniec. kochanie, świat cały okrył już cień. Dobranoc, kochanie, znów uciekł nam jeden dzień. Nadchodzi noc, a razem z nią bezsenne chwile. Nie umiem kryć, że w taką noc tak bardzo smutno bez ciebie być. Dobranoc, kochanie, niech ci się zjawią we śnie wspomnienia o szczęściu i myśl, że tak kocham cię. A kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład LED TV Philips 43 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk SSD za 1649. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty na Dzień Matki. Do niedzieli bukiet 7 róż z czekoladkami Merci 19,99 za zestaw oraz 20% rabatu na praliny i bombonierki Lindt. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock. Już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Polskie Radio zaprasza do studia Lutosławskiego na koncert To co najpiękniejsze, wiosna. Zespół Paris Combo oczaruje nas mieszanką francuskiego popu, cygańskiego jazzu i kabaretu. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy i dwie suity z opery Carmen Bizeta. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Środa, 29 maja, godzina 19. Zapraszamy do Trójki i na portal polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight teraz taniej o 1000 zł. Włączamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. 33. Nie, 34. A właśnie ze 35. Setki komód, szaf i szafek RTV do 35% taniej w 20 ratach. Tylko do 5 czerwca. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Tego lata trzy festiwale, a dla klientów Orange muzyka bez limitu danych przez 3 miesiące w prezencie. Kup Samsung Galaxy A20s wybranym planem mobilnym, a słuchawki Galaxy Buds otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Zosiu, a jaki prezent wybrałabyś na Dzień Matki? Standardowy czy niestandardowy? Słodki. Na Dzień Mamy polecamy słodką bombonierkę I Love Milka za 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny.